кожен день зростало, їло твою кров. Та коли ж у серці в тебе з'явиться любов, крига-крига, в серці лід, крига-крига, в лоні плід, крига-крига, краще вити, ніж в болоті народити. Краще вити, ніж в болоті народити, між у бою витужити. Принесла на ганок, тихо вколихала, потім від чужої хати по снігу тікала. Крига-крига, в серці лід, крига-крига, в лоні плід, крига-крига, краще вити, ніж в болоті народити. Крига-крига, краще вити, ніж в болоті народити, між у бої витужити. Крига в серці лід, крига-крига в лоні плід, крига-крига краще вити, ніж у болоті. Крига-крига в серці лід, крига.